أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا آشم یا سبق لاشم ستاو سبق دیا بنی اسرائیل کے سلور امور ہو او یائم آیات زمین سبق دے ستر پنزل لسمہ پارا سورت بنی اسرائیل کی اغا امور ذکر کے چاگا سبب دراتو دا عذاب گرزی یو شرک مستمرہ دویم حتک دا شاعر اللہ یا انکار دا موجزاتو دا دویم سبب شروع انکار من الموجزات د معجزاتو نه انکار او په دې حالت د سمودیانو او د حضرت صالح علیه السلام بیانې چا انکار د معجزاتو کړو یو معجزه دا او خوا چې صالح علیه السلام مطالبه الله نه کړو چې د ګټ نه او پیدا کا الله پیدا کړ او انکار یو کو هغه زړه زړه کړه ولقد کرمنا بنی آدم پداغي زتور کړو ما اولاد آدم علی السلام تا وحملناهم فی البر والبحر اسوار کړو موږ دیر را پوچو دریابونو کې کرمنا بنی آدم ما عزت ور کړې عزت ما پس ور کړو اولاد آدم علی السلام تا اغه لمی عزت ور کړو پر ډیرو سيزونو باندې یو په امر بالمعروف او بنګ وامر بالمعروف و نهی عن المنکر باندې چې کوم یو انسان امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي نو هغه له عزت ملاو دی عزت مندی د دین په بیانولو او د مناهیو په منع کولو باندې انسان ته الله ور کوي دویم دا ما عزت اولاد د آدم علی السلام ته ور کړو او بل حال رجال او بالزوائب للنساء سلو ته بګیرو او خوځو ته په کونسو باندې چې د خوځو په کونسي وي او د سلو بګيري وي د عزت دی یا ما عزت ورکړې اولاد د آدم علی السلام ته په خېستا صورت باندې یا ما عزت ورکړې اولاد د آدم علی السلام ته په خوراک دی په لاس باندې چو سوک پلاس و خوراک گئی دی کی عزت دے سنگ چے داٹو ذکر کری بدے جبانی زاد المسیر ولی لاسو که خوراک پلاسو کول عزت دا دے کتا پا چمچ و پسی پو خوراک کے کنا نو دا پتنلے کی چی دا گرم دے دا یخ دے دا ڈیر دے او لاسو بانی تب آغا سی زاندہ پا خپلا برابر کے پا خپلا با آغا برابر کے نو زکه آغا تا ته بهتر دی پلا سبان دی ولقد کرمنا بنی آدم تاکی ما عزت ورکړی اولاد آدم علیہ السلام تا وحملناهم فی البر والبحر او سوار کړو موږ دیر را پوچو دریابونو کې پوچا پاسونو بروانو او په دریابونو په کشتو کې لانچونو کې اوس بحری جازونه دی ورزقناهم من الطیبات او رزق ورکړی ما دې ته د پاکونه ما او ته پاک رزقونه ورکړو لذتناک وفضل اللهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا او غړواله ورکړی ما دې لرا په ډیرو دا چاچ پیدا کړی ما په غړوالی فضلناهم ما غیرا غړواله ورکړو په ډیرو باندې وګوره الله په ډیرو باندې غړواله ورکړي ډیر ګور ډیر پډیر غوړه کوي په علم غوړه کوي په مال غوړه کوي په خایس غوړه کوي په حضور غوړه کوي پډیر سيزونو بازه غوړه کوي یوم ندو کلو ناسن بیمامیم یادا کاؤرز چرا پیش بکو منگا هر یو جماعت کل اناسن هر یو جماعت هر یو ٹولگی بی امامیم بی امام خپل سرا امام وی امام جمد امده نزبار یو ٹولگی را پورتکم پخپل مور سرا امام جمد مور ده د امده مور تا وی نزبا ار ٹولگی را پورتکم بچا سرا پا مور سرا ځکه قیامت کې به چې आवाज کیږي نو په مور به आवाज کیږي ځکه ولکه په پلار आवाज کیږي نو به عیسی علی السلام شرمندګی کې دا پلار نشتا خدا خبر صحیح نه دا کشاف لیکلی دي چې دا سه جاهلانم تفسیر کوي چې پوریږي نه امام جمد ام نه دا امام مفرد ته په معنا د پیشوا او د مقتدا سره بوشه دا معنا دا یاد کاور چروب بلو منگا دا پیش بکو منگا کلو ناسن هر یو جماعت هر یو ٹولگی بی امامیم پا پیشواق پل سرا پا سردار او لیڈر دا دی سرا هر یو لیڈر هر یو پیشواق و مخی آرعیت بور پسیوی لکا دی زمانه کې زمان د جماعت اشاعت و تجری و سنا لیڈر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ چاہ بانیو او مخ کی او دا اشاعت ارکان دا بور پسی دا ہر زمانے دا حق پرست و مشران بھی جماعتو نوی دا صحابہ و جماعت ابو بکر با مخ کی انور بور پسی وی دارنگی نبی پا انبیاءو کی نبی علیہ السلام با مخ کی انبیاء بور پسی وی دا مانا دا کلو ناسن بیمامهیم رب بلومنگ هر یو جماعت پخبل امام پیشوا سرا آسو چورکی شاغتا من نامی دا پخبل خلاس نزا کسان لولی با پلی امن نامی لرا ولا یزلمون فتیدا او جاتے بونگیشی پریبانی پاندازی دا تار دا کجوری فتیل تار دا کجوری دا کجوری دا تار پشان فتیل زیادی اللہ پچان کئی آسو چوی په دنیا کې اعمالون دا نیو بده پاخرت کې اعمالون دا سوچ په دنیا کې ولوندو آلتو هم بلوندوی دا مانا دا لکه زمانگ دا حافظ سیب دے لوندی نو آلتو هم بلوندی دا مانا ندا آسو چوی په دنیا کې اعمالون دا قرآن نا اعمالون دا دا حق نا اعمالون دا علم دینی نا اعمالون دا جاہلوی نوی بده پاخرت که آمارون دا اللہ دا دیدارنا زانی لن پاتی کرے و دا اللہ دی کتاب و دا دیننا نوال تا بده دا اللہ دا ملاقات نسیوی و لن بئی دا خلقو بده اللہ سره ملاقات کی که دا ملاقات بن کی دی بئی اگر کا ظاہر دنیا کی لن دو خواغا لندوالی که زان نو پاتی کرے دا بیدی نینا آغا سره دا لندوالی نا قرآن و سنت زده کرده و محنت کرده و اغا با آما آخرت کی نوی اغا بسوی اب بیناوی پا آخرت کی اللہ با بینی وازل و سبیلا اور ارگم را دلاری ار خطا دلاری و انکادو خرید بدا کافر لیفتنونکا عن اللذی اوحین ایلیکا چوالی تالا را دا مسلینا چمو حکم کرده لیکتا تا پیغمبرا قریب دی چې کافر بتا آلائی دا خبر دینا چه ما حکم کرے پیغمبر اتا تا لتفتری آلینا دید پارا چه جول کی پرنبانی غیر دینا بلا خبر تا با آلائی چه غم خبر از قوم لاغین غیر با پتا جولی لتفتری آلینا چه جول کی تا منبانی دینا غیر بلا خبر دا زانا و ازلت تخذوک خلیلک پدا وکه خامخه وبني وي دي تعالی خليل الدوست دوست بدي نسي پدا وکه روړه اي اوسم کدي بي دي نه خبره کې دوستان دي ډير دي کسي بيان د قران او د سنت کې ها اسه موږ مسلمانانو خدای ګواله کسي دوست پاتې شي دیو جن اويسه قرني د تجديد سينغاره ته تلو چا دې تاسو کو سر سنت کې شیخ لیکري محمد طاهر رحم الله چې تو دل وی عالم وی دې دریا واره کې څه کې چراغ لې ناوي حما امر بالمعروف خلق تکاو نه منکر اج سو امر بالمعروف نه منکر کوي رضا غسی ملګری نه پاتې کی فان الامر بالمعروف ونه منکر لم يدع للمرء صدیقا دا وګوره موږ ته ځان لناز یو دوست نه پری سړي دې بارا ارسو بل دښمنانو یو وي په مارت کوي او بل په مارت کوي ما امر بالمعروف نه منکر کاو او دا دواړه سړي په دوست نه پری دي نن چې دوستان دې ډیر شي نو وا چې حق می پټ کړي دا پرستو دوستان ډیر کمی لم يدع للمرء صدیقا د سړی دوست نه پاتې کی لولا سبت نا کا لقد کی تتر کرلیم شین خلیلا کنے مضبوط کړي ما تعالی پیغمبر په مسله توحید باندې نو لقد کتا قریب وی تو تر کرلیم شین خلیلا چې اعلان کړي وی تا د خلقو ته شی لګ تر کنو درکو نه میلان معمولی میلان وره کړي الله و تمام مضبوط کړي وې نو تا معمولی میلان منقض بي دي نه اي زل زقنا کا زيف الحاد و زيف المات نو پدا وه کې چې تا ته میلان کړي وې ما بس کړي وې تا دا د چنزاب د دنیا او د چنزاب د مرد اخرت ما په دغنا عذاب ته در کړي پیغمبر ثم لا تجد لك علينا نسيرا بیا باندې مونږ ته تا مغل را لینا ځان را مونږ باندې سوګم دادی ثم لا تجد لك علينا نسيرا بیا باندې مونږ ته تا ځان را مونږ باندې سوګم دادی سوګو به هم دادی پادشه نه پدې ځای باندې هغه دوی موجا چې هغه انکار د معجزاتو یا حتک د شاعر الله هغه بیان کو هغه باب اسه پدې ځای باندې ختم شو او پاره حضرت صالح علیہ السلام نو قوم داو